Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Hva er å være intelligent? Og det å ha en IQ til å leve med. Bønder, fiskere og alle smart, intelligente og IQ til langt opp etter ørene midt imellom og andre i andre delen av skalaen. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. IQ og det å være intelligent er nødvendigvis ikke det samme. Men hva betyr det å ha en høy IQ, lav IQ, og være mer eller mindre intelligent, og så intelligent at det er plagsomt både for deg selv og dine omgivelser? Det skal vi snakke om i denne utgaven av Grenseløst. Vi har fått besøk i studio av psykolog og medlem av Mensa, Rolf Lindgren. Jeg får jo prestasjonsangst av mindre. Velkommen til Grenseløst. Takk skal du ha. For dem som ikke skjønner hva vi skal snakke om, hva er IQ? IQ er et mål på intelligens. Ganske enkelt. Ja. Hva er da forskjellen på IQ og intelligens? Intelligens er et begrep. Intelligens, altså, intelligens er det vi snakker om når vi snakker om hvordan mennesker kan bruke resonering, hukommelse og oppfatning til å, kan du si, navigere i livet. Ok. Vi skal komme litt tilbake til akkurat til forskjellen, men jeg bare lurer på, hvor kom dette IQ fra? Det er gammelt. Det er 100 år gammelt omtrent. Det er fra da de innførte obligatorisk skolegang i Frankrike, og man trengte en måte å sile ut de som ikke ville få utbytte av vanlig skole. Da måtte man da finne ut hvem som ikke hadde, kan du si, intelligens, som den gangen betydde evne til å finne ut av ting. Du kan si at det første norske avisa het Norske Intelligenssedler, og det var ikke et medlemsblad i Mensa, for å si det sånn. Hva det var for noe av det da? Nei, det var en avis. Altså, det er samme betydningen av ordet som i intelligence, som etterretning. Ok. Ikke sant? Men hvorfor skiller man mellom IQ og intelligens? Fordi at man trenger en måte å måle det på, og man trenger et tall, et eller annet mål som kan fortelle hvem er mer intelligente enn de andre. Hva er en gjennomsnittlig intelligens? Det de gjorde i Frankrike var at de fant på en hel rekke tester og jobbet da i flere år for å finne ut hvilke oppgaver, eller hva er det minste settet med oppgaver, som med rimelighet kan si at de som skårer over et visst nivå klarer seg på skolen, mens de som skårer under må ha ekstra hjelpetiltak. Så til det fant de opp da det de kalte intelligenskvotienten, som ganske enkelt var intelligensalder delt på kronologisk alder ganger 100. Sånn at hvis du skårte som en gjennomsnittlig 12-åring, men var 10 år, så var IQ-en din 12 delt på 10 ganger 100, og ganger 100 rett og slett for å ikke få sånne desimaler, for da så det fryktelig nøyaktig ut. Gjør man det fortsatt? Nei. Er det bra eller dårlig, synes du? Nei, det er en bedre måte enn de gjør det på nå. Ja, hva er det man gjør i dag egentlig? Man setter alle i samme ramme og håper at ingen sklir ut. Nei. Det man gjør i våre dager er at når du tar en IQ-test, eller når du tar en intelligenstest, så blir du sammenlignet med en normeringsgruppe. Normeringsgruppa er da en gruppe som er da vitenskapelig tilfeldig valgt, som løser den utgave av intelligenstesten som da skal brukes, hvor man da lukte ut alle spørsmål som er problematiske på en eller annen måte. Så når du får testen, når du får resultatet, så får du vite hvor langt du er fra gjennomsnittet. Men hvem er det som bestemmer hva som er normalt, altså normering? Du kan si at det er naturen som bestemmer. Men det er jo noen mennesker som har suttet ned og sagt at der er normalen og der er avviket. Nei, man har regnet ut. Hvordan har man regnet ut det? Ganske enkelt ved å si at gjennomsnittlig resultat, det er midten. Mens resultatet som er over eller under gjennomsnittet er da avvikende. Og her, nå begynner vi å snakke om statistikk, altså Man må jo ha gjort en god del tester for å finne ut hva som på en måte er det som er midtsjiktet eller normalen. Ja, når man utvikler testene, så prøver man ut testledd for å finne ut hvilke testledd gode, hvilke skiller ikke. Så til slutt så har du da en test som lagd sånn at de aller fleste skårer 100 innenfor 68%, så skårer folk mellom det man da kaller pluss og minus et standardavvik, som på de fleste moderne tester da pleier å være mellom 85 og 115. Mens 2% skårer da over 130, eller under, ja det blir vel, da blir ikke det 70. Jo, det var noe sånt, i hvert fall det stod på internett. Nemlig. Fordi at når du googler IQ-test, så får du opp vanvittig mye forskjellige varianter etter det. Så det på en måte en fast mal på hvordan en IQ-test skal se ut? Det kommer an på hvilket aspekt ved intelligens du ønsker å måle. Ok, det forskjellige ting her. Du kan, ja. Hva det teknisk innsikt, og, eller hva annet kan det være? Hva slags type aspekter kan det være snakk om da? I utgangspunktet så pleier de fleste å forholde seg til Cattell sin tofaktormodell, hvor du sier at intelligens består av to hovedkomponenter, det vil si egentlig tre da, men de to viktigste, det det du kaller flytende intelligens, som liksom skvulper i bakgrunnen, høyden, altså hvor mye flytende intelligens du har, sier noe om generelt hvor lett du har for det. Så har du krystallisert intelligens, som liksom skvulper i overflaten, og det de tingene du på en måte har fått lært deg. Så det sånn at de som har mye flytende intelligens, de har typisk også mye krystallisert intelligens, for at de får lettere med seg ting. Lav flytende intelligens blir også da lav krystallisert intelligens. Sånn at flytende intelligens, det måler du ved sånne meningsløse oppgaver, altså hva neste tall i rekka? Hvilken figur den neste i denne rekka av figurer? Flytende intelligens typisk et mål på hvor godt hjernen satt sammen, hvor godt den fungerer biologisk. Krystallisert intelligens kan si noe om i hvor stor grad du har klart å utnytte det miljøet du er i. Mens de fleste mennesker skårer omtrent likt på krystallisert og flytende intelligens. Hvor møter vi intelligent-testen i dag? Er det på sesjonen de fleste må på en måte... På sesjonen. Eller i PPT hvis man som barn da utredes for, kan du si, vansker i skolen. Men da går du an å ha en veldig dårlig dag på sesjon. Gjør du ikke det? Og så blir du på en måte ført inn i arkivene til militæret om at du enten så er du dum som et brød, eller så er du usett vanlig smart. Ja, du har resten av livet til å bevise eller motbevise den hypotesen som du har fått da. Men her har du de store talslov. Vi vet hvor sikker testen er. Så vi vet hvor mange som får en score som ikke er det den burde ha vært. Men det som er greia er at det er veldig mange som stiller til sesjon. Og det betyr igjen at selv om noen faller utenfor, så får militæret netto gevinst på at de har veldig god informasjon om hvor fort det går for seg i topplokket på de aller fleste. Men blir de her dataene registrert sånn at den testen jeg gjorde i 92, den ligger der fortsatt i arkivet, sånn at den på en måte har et sammenligningsgrunnlag til å bruke? Ja. Ok, uff da. Du kan prøve å få konsesjon til å få tak i de dataene. Det er omtrent umulig. Men det en mulighet for at jeg kan få vite hvordan IQ jeg hadde i 1992? Hvis du kan levere et vanvittig godt forskningsforslag som blir godtatt etter en hel masse komiteer, så det en viss sjanse for at du kan få tak i dataene, ja. Hvis jeg er smart nok, med andre ord. Ja, hvis jeg er smart nok, men altså, dette ting som blir... la meg si sånn at jeg har forsøkt å få tak i de dataene. Det helt umulig. Ok, så da vil det sikkert være umulig for meg også, siden du er vel i 2%, er det ikke det? Ja, de sier så. Vet du hvor høy IQ du har? Ja. Vil du fortelle lytterne, er det sånn du holder litt for deg selv? Eller? Så la meg si det sånn. Ja, altså jeg relativt aktivt medlem av Mensa. Jeg har vært på en god del sånn sosiale sammenkomster og pubkvelder med mensanere. Jeg vet ikke intelligens, altså jeg vet ikke IQ-en til noen av dem. Ok, det er ikke noe dere snakker om? Altså vi er ikke interessert i det. Nei, ikke sant. Er det noen samsvar mellom da å ha høy IQ og samtidig forstå det meste her i verden? Er det sånn at du kan ha høy IQ, men hvordan all verden fungerer denne fjernkontrollen egentlig? Det, altså vi kjenner jo Vi kjenner jo til unntakene, kan du si. Men det en del ting å si om det. IQ-score, som da et mål på intelligens, ikke sant? Ja. Sånn, en hel masse forskere har jobbet i 100 år for å finne ut hva er liksom de spørsmålene man må stille for å finne ut hvem som har størst sjanse til å få solid vennekrets, stabilt parforhold, høy inntekt, god helse, villa i Åsen og så videre. De som skårer høyt på IQ-testene har bedre sjanse enn de som skårer lavt. Så det bor veldig mye smarte folk på vestkanten her i Oslo, for eksempel? Altså, enten du tror det eller ikke, og enten du vil det eller ikke, ja, en del av dem har hatt flaks. Ikke sant? En del av dem har hatt talent og hardt arbeid. Men ja, det er ganske mye IQ der. Du kan ikke se bort fra det. Men det er vel mye dumme folk med alt for mye penger der ute også, ikke? Jo, men da er spørsmålet hvordan har de fått tak i pengene sine. Noen ganger kan man mistenke, men poenget er uansett at de fleste, altså IQ-tester er, altså IQ-resultatet er et godt mål på intelligensen til aller fleste mennesker. Noen mennesker har talent for å løse den type oppgaver som er i IQ-testene, og de vil score unaturlig høyt. Noen mennesker har ikke talent for å løse den type oppgaver, og de vil score unaturlig lavt. Men betyr det at man nødvendigvis ikke får den samme suksessen som man kan ha når man har ressurser til å faktisk kunne kjøpe seg en villa til 20 millioner? Jeg er ganske IQ, men jeg skjønte ikke det spørsmålet. Nei, altså, er det sånn at det er noe samsvar mellom det å ha høy IQ, og det faktisk det å ha en suksess nok til å kunne kjøpe seg en villa til 20 millioner? Ja, det er det, ok. Høy IQ betyr, altså høy IQ-score betyr for de aller fleste mennesker, det finnes unntak, men for de aller fleste mennesker så betyr høy IQ, det betyr at du har god helse, det betyr at du har god sosial teft, det betyr at du har, kan du si, det som trengs for å få til det du ønsker. Ikke sant? Og det er spørsmålet, ja, men skal du måle alt til penger? Nei. Det finnes mennesker med veldig høy IQ som ikke har noe ønske om å ha villa i Åsen og rød Mercedes, ikke sant? Og de vil da ha andre mål i livet, men de vil jo da ha større sannsynlighet for å oppnå de målene som de har, som da kan være for eksempel å ha mulighet for å bo med bikkje og børse i skaven og klare seg selv. Ja, for det må du jo kanskje også ha ganske høy IQ for å få til. Jeg vil tro det. Men da er det vel sånn at hvis man, som mennesker som er litt utspekulert og manipulerende, de vil også da ha høy IQ, mest sannsynligvis. For da har på en måte innsikt i å kunne tolke andre mennesker og forstå hvordan jeg skal få det her mennesket til å gjøre akkurat sånn som jeg ber det om. Jo, men sånne mennesker har en tendens til å ha den i fengsel. Ja, hvis du på en måte... Men de er vel smart nok til å unngå å berøre den røde boka? Ja, altså hvis du klarer å være kynisk, utspekulert og så videre, men poenget er at de som er smarte, altså de som virkelig er intelligente, de kan jo få suksess uten å behøve å gjøre sånne ting. Ikke sant? Er det noe koselig å være kynisk og smart og utnyttende og spekulerende? Altså, de fleste intelligente mennesker er faktisk sånn stort sett rause, hyggelige, sosialt intelligente, for det er den greieste måten å få suksess på. Ja, selvfølgelig. Det ligger mye... Du vil tro at hvis et menneske har høy empati, så er det også ganske intelligent? Altså hva kan man si? For å si det teknisk, korrelasjonen er positiv. Korrelasjon, da må du... Så smart ikke jeg at jeg skjønner på det ordet. Men jeg trenger ikke være smart for å skjønne det. Du må være så interessert i den type ting at du har lest det. Korrelasjon er et matematisk eller et statistisk uttrykk for samvariasjon. Hvis to ting har høy korrelasjon, så er det sånn at de varierer på samme måte. Stort sett så betyr det at hvis korrelasjonen mellom to ting er høy, så er det sånn at hvis du har det ene, så er det nok så sannsynlig at du også har det andre. Men går det an å ha høy IQ uten å egentlig fatte matematikk? Altså må man, hvis man ikke forstår matematikk i skolen, om man går på barneskolen, ungdomsskolen eller videregående, eller på, så er man mest sannsynligvis under 90 IQ, eller nærmere seg 70. Altså, det er ting som du må ta i betraktning. Personlighet, talent, interesse, eventuelle andre diagnoser. Du har sånne ting som dysleksi og dyskalkuli, som gjør at mennesker som har høy IQ, eller som skårer høyt på IQ-tester, vil kunne slite de også med å lære seg matte. Det som da er litt interessant, er at analytisk kalkulikere med høy IQ vil kunne ha lett for å skyte seg selv i foten for det at de vil være vanskeligere. Hvis de først setter seg på bakbeina, da, så kan de være vanskeligere å jobbe med som psykolog enn de som ikke er så smarte. For alle mennesker, altså mennesker har en tendens til å ha motstand, ikke sant? De vil ikke innrømme de svakhetene de har, de vil ikke innrømme de problemene de har, og de med høy IQ er mye flinkere til det enn de med lav IQ. Så det å ha høy IQ kan være et handicap hvis du for eksempel hvis du har en diagnose, hvis du trenger behandling, for det at du kan være flinkere til å lure deg selv enn de som ikke er så smarte. Akkurat, så, ja, det hørtes jo... Så det bare en myte det her at smarte folk, og de mest intelligente folkene også har en stor forståelse for matematikk. Det er jo veldig mye snakk om det i skolen, at realfag er liksom for de intelligente og de smarte. Nå har jeg da tilfeldigvis, selv om jeg er psykolog, tatt matte på matenatt. Og jeg satt meg litt inn i det der. Altså, de fleste som skårer høyt på IQ-tester vil... ta grunnleggende matte ganske lett. Men hvis du skal lære deg avansert matte, altså på universitetsnivå, så må du ha interesse. Du må ha motivasjon. Og hoderegning krever egentlig andre ting enn... Altså hoderegning krever... Og det å være flink i hoderegning krever litt mer enn det man vanligvis måler på intelligenstester. Sånn at det er... Altså, de fleste som skårer høyt på intelligenstester vil ha lett for matte. Men mange av dem er ikke interessert. Ja, for jeg synes jeg husker fra IQ-testen på sesjonen, nå er det her 100 år siden, at det var mye figurer og mye tall og tull og tøp. Jo, men den på sesjonen måler både krystallisert og flytende intelligens. Ok. Den vil bli kanskje litt forandret opp gjennom tiden. Den er kanskje ikke den samme som jeg tok. Det er den også, men det er vel en av de... Det er en veldig god test. Ja, de som driver og utvikler og vedlikeholder, den er veldig flinke. Er det Mensa-folk det, kanskje? Nei. Det er ikke det. Men ikke som jeg vet om. Men avgjort mennesker som kvalifiserer, vil jeg tro. Ja. Ja. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hvor høy IQ går det an å ha? Hva er det liksom den høyeste scoren som finnes der ute? Er det noen sånn øvre tall på hvor høy IQ går? Nei, altså i teorien er det ikke det da. Fordi at nettopp på grunn av måten... Jeg snakker feil hele tiden, for jeg sier jo hele tiden IQ, det jeg mener intelligens. Men IQ som et mål er en avstand fra gjennomsnittet, og den avstanden kan være så lang som helst. Men spørsmålet er, finnes det biologiske begrensninger, altså finnes det et tak... Og da er det vanskelig å si noe meningsfullt, fordi at hvis jeg sier at det meste som er målt er vel 4-5 standardavvik. Men ikke hva, sant? Hva det betyr det? Ja, ikke sant? Hva betyr det? Altså standardavvik er et mål på spredning. Altså hvor høy spredningen er av den egenskapen du studerer. For å ta noe enkelt av høyde. Gjennomsnittlig høyde hos menn er 179 centimeter, og et standardavvik er vel 6 centimeter. Sånn at 68% er mellom 79 pluss 6, det er vel 1,85, og 1,79 minus 6, det er vel 74 eller noe sånt. 73 eller noe sånt. Ikke sant? Mellom 73 centimeter og mellom 185 centimeter, det er da liksom, det er liksom da, kan du si, pluss minus et standardavvik. Og da sier vi at det er liksom, så da bestemmer vi oss for at når vi snakker om normalitet, statistisk, så er det liksom det som er normalt. Ok, så hvis du har IQ på 130, altså pluss 2 standardavvik, da er høyden din 179 centimeter pluss 12 centimeter. Ok. Det er tilsvarende den høyden, ikke sant? Og så er det pluss 3 standardavvik, da snakker vi om 179 centimeter pluss 18 centimeter blir det vel. Det er ganske mye. Så, da burde du spille basketball. Ja, ikke sant. Så Det ikke sant? Du ser den, altså hvor mange mennesker kjenner du som har høyde på pluss 3 standardavvik? Mm. Det ikke mange. Nei. Og det som er enda verre, skjønner du, det det at på samme måte som at temperatur kan måles i Kelvin og Røymyr og Fahrenheit og Celsius, så har forskjellige IQ-tester, forskjellige oversettelser fra standardavvik til sånne tall som man skjønner. Sånn at hvis du har vært borte i IQ-testing, intelligenstesting i Norge i dag, så bruker de fleste testene lagt sånn at et standardavvik er 15 poeng. Sånn at skårer du 130, så er du pluss 2 standardavvik. Men i gamle dager så brukte man ofte den klassiske testen til Raven, hvor et standardavvik var 24 poeng. Sånn at da måtte du ha 148 poeng for å komme inn i Mensa. Mens i våre dager så trenger man 130, men det betyr ikke at det er blitt lettere. Det betyr bare at tallene sier forskjellige ting, ikke sant? Ok. Så når han der fyren som lager IQ-oppgaven i A-magasinet, hvor den er han der fyren som har IQ på 220, så har jeg, ifølge onde tunger da, så er det veldig høyt standardavvik på den testen der, så 220 er egentlig ikke så veldig mye. Ja, ok. Men går det an å score 100% på en IQ-test? Ja. Hvor høy IQ har du da? Eller hvor stor standardavvik har du da, på en måte? Altså, nå er dette Radonova, dette universitetet, så la oss være pirkete. Dette dreier seg om å få til høy oppløsning i helt øverst, ikke sant? Det det du spør om. Og sånn, klarer å skille de som er aller øverst. Og skal du måle uendelig IQ, så må du teorien ha uendelig mange spørsmål. Ikke sant? Men det er ingen som lager, altså det er ingen, markedet etterspør ikke tester som er så gode. Så du men for får, det er ingen som er så smart at de klarer å lage sånne tester uansett, kanskje? Nei, du trenger ikke være smart. Altså, det er bare gi tidsfrister eller veldig mange oppgaver, eller lage veldig stor variasjon og så teste ut. Det er mange måter å gjøre det på. Men jeg har jo aldri selv sett 100% på de kompliserte batteriene, men jeg ser ofte 100% på den testen som Mensa lager. Men den måler bare opp til 100 og... Nei, herregud, ikke Mensa lager den Mensa bruker. Men den går vel bare opp til 145. Så du skal være veldig forsiktig med folk som, med å tro på folk som påstår at det er IQ på 200. Det er ingen tester som måler så høyt. Og jeg vet at det finnes mennesker som insisterer på at de ble målt så høyt på den og den testen. Men det er testteoretiske begrensninger som gjør at du får store problemer med å lage tester som er nøyaktige i det nivået der. Grunnen til det er at du må ha et normeringsgrunnlag. Når du lager testen, så må du i så fall da teste den ut på ekstremt intelligente mennesker. Og du finner ikke nok ekstremt intelligente mennesker til å kunne kalibrere testen, ikke sant? Men hvor stor andel av befolkningen da har normal IQ som da er rundt 100, vet jeg forstå, mellom? Nei, det er jo rundt halvparten da. Så vi er en ganske smart befolkning? Hvis du synes at 100 er smart, så er det en ganske smart befolkning. Ja, er ikke det? Er man ikke ganske oppegående da? Jo, man er jo det. Men man kan vel trene på å bli bedre og kunne på en måte ta flere og flere IQ-tester, sitte hjemme og øve og øve og øve, og så prøve å ta og bli medlem av Mensa? Det er ganske mye forskning på det også. De testene som blir utviklet nå, der er jo blant de tingene som en tester ut, det er jo mulighet for å øve seg opp og bli bedre. Teoretisk, hvis du jobber skikkelig, skikkelig hardt, så kan du bli flinkere til å øve deg opp på IQ-testene, men det er veldig få mennesker som er så interessert og så motivert at de klarer å gjøre den jobben som skal til, for den er ganske voldsom. Men jeg kjenner en som faktisk gjorde det. Nå snakker jeg ikke om meg selv, men faktisk en som øvde og øvde og øvde, og han er medlem av Mensa. Alle kjenner en sånn. Alle kjenner en sånn. Jeg er ikke overvist om at ikke det er en andre historie. Det er ikke det. Men hvor mange ligger i øverste skikt da? Er det de 2% som nevner, eller er det færre? Altså, det kommer jo på hvor du setter, altså, det er jo litt vilkårlig hvor man setter grenser, ikke sant? Men 2% av Norges befolkning vil da teoretisk kvalifisere til Mensa medlemskap. Nå tar jeg det litt fra huet, men det er cirka 90.000 da, som skårer pluss 2%. Jeg husker ikke, det er et tall. Så da er det 48% av befolkningen som er dum som et brød? Hvis det var 50%, halvparten av befolkningen som er sånn rundt 100 av normalen, og 2% er liksom der oppe i øverste skikt, så det må jo være 48%. Det er litt ondsmøtt for å prøve hvis jeg har skjønt den enkleste form for matematikk. Ja, den blir for enkel. Ja, vel, altså, du... Det må, altså, hvis du... Du kan, man kan få til en del under 100 også, men det klart at du begynner å slite hvis det under 70. Ja, det skal du kanskje ikke lese mye av, egentlig. Nei, men altså, dette her er ganske fascinerende, for at jeg har vært i studenttiden, og så var jeg lærervikar på en institusjon for mennesker med påført eller medfødt hjerneskade. Downs-syndrom har gjennomsnittlig ikke på 64, men du har folk med Downs som skårer høyere. Og jeg har faktisk hatt interessante og meningsfulle samtaler med mennesker med Downs. Ja, det har jeg også hatt. Ikke sant? Ja. Så det klart at det der... De diskuterer ikke statsbudsjettet og sånne ting med deg. Men altså, refleksjoner rundt hva det er å være et menneske, der kan de komme med ting som er like interessante som hvem som helst annet kan komme med, liksom. Ja, når det gjelder statsbudsjettet og sånn, så er det sånn at politikere kan også være dumme som brød og bevilge hytt og pine, men vi skal ikke gå så kanskje mye inn på det. Men jeg bare tenker på, er det sånn at man, har du opplevd at noen på en måte har oppdaget at, wow, jeg er jo faktisk mye smartere og mer intelligent og høyere IQ enn jeg hadde trodd selv, at man går rundt og undervurderer seg selv? Kan det være lurt å ta en sånn IQ-test bare for å finne ut at den, oi, jeg er faktisk ikke så dum som jeg tror? Det der er ganske vanlig, faktisk. Jeg har hørt mange sånne historier. Stort sett så slår det heldig ut. Altså, de fleste mennesker blir ikke blæret av å oppdage det. Faktisk så blir de ofte mer ydmyke, for at de skjønner hvor mange mennesker som faktisk går rundt i verden og er smartere enn de gir inntrykk av. Ja, for dem finnes det jo mange av. Det gjør det. Det er vel de 48%-ene bare vi trekker fra de som dessverre har medfødte og egenskaper til at de ikke... For eksempel. Men det du ser ikke sant, det er det at vi vet at en ulempe med høy intelligens, det er det at hvis man viser den, hvis man bruker den, så synes folk det er skummelt. Sånn. Ja. For at man føler intuitivt at mennesker som er veldig smarte, de kan lure deg hvis de vil, i det minste. Så folk var redd Stephen Hawking en gang, før han er rullestort, for å si det sånn. Det er, du skal ikke se bort fra det. Jeg har hørt historier fra folk som forteller det, at de har opplevd at folk har sagt til dem, når de blir bedre kjent med dem, at jeg var litt redd for deg, liksom. Mm. Men det interessante her, det er det at de lederne i næringslivet og i andre sammenhenger som får stor suksess, det er mennesker som, for det første, de er veldig, veldig intelligente, og de er ganske flinke til å skjule det. Ja, for man vil jo kanskje ikke bli avslørt og føle at man da blir avslørt selv. For eksempel. Ja. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Det er også, noen Stephen Hawking er jo nevnt, men er det andre personer du trekker frem som ser på som særdeles intelligente mennesker? Eller for å si på en måte, hvem er verdens mest intelligente person? Finns det mennesker der ute? Altså når man snakker om Stephen Hawking som veldig intelligent, han er sikkert veldig intelligent, men han er jo også veldig arbeidsom. Så det er ingenting som slår høy IQ pluss høy selvdisciplin. Da når du langt. Men igjen, altså, hvem som er veldig intelligente, hvordan viser man det? Jeg er helt sikker på at for eksempel Steve Jobs var ekstremt intelligent. Men han gjorde ikke noen av de tingene som enkelt viser hvor intelligent man er, ikke sant? Bill Gates er også veldig intelligent. Jeg er temmelig sikker på at Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, antagelig veldig intelligente mennesker. Men det er liksom folk som gjør sånne ting som Steve Hawking gjør, som man skjønner at man må være intelligent for å få til. Det er verre med folk som er utrolig flinke til å få folk til å snakke sammen, for eksempel. At du må være veldig intelligent for å få til det, det er ikke så lett å skjønne. Men det bør man kanskje være. Fredsmekler av Thorvald Stoltenberg og... Ja, selvfølgelig, altså det er snakk om veldig intelligente mennesker, men det er kanskje mennesker som... Gråle Brundtland og Morgan Grundland. De er sikkert ganske gode til å regne, ikke sant? Men de synes ikke det er noe gøy, så derfor har de ikke lært seg liksom integrasjon og derivasjon og linjær algebra og sånn. Synes du det her har vært et intelligent intervju? Ja. Ja, men det var veldig hyggelig å høre. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, psykolog og medlem av Mensa, Rolf Lindgren. Selv takk.